ଯାଉଛି ସିନା ତୁ ଋଷି ଯାଉଛୁ କାଲିକି ମାନି ଯିବୁ ହେ ଆଜି ସିନା ତୁ ଋଷି ଯାଉଛୁ କାଲିକି ମାନି ଯିବୁ ଆଜି ସିନା ତୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛୁ କାଲିକି ଫେରି ଚାହିଁବୁ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିବ ତୋ ମନ ତୋ ପାଇଁକି ଅଛି କେତେ ପ୍ରେମ ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ମୋତେ କହିବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓ ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ମୁହଁ ଭଲ ପାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓ ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ମୁହଁ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ